بہرحال ساتواں اعتراض، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اہل حدیث کی دعوت کا مقصد امت میں جھگڑے لگانا ہے. جب سے یہ لوگ آئے نا، باپ بیٹے کا دشمن، بیوی شوہر میں جھگڑا، چاچا کو ماموں نہیں مان رہا، ماموں کو نانا نہیں مان رہا، جھگڑے جھگڑے لے کے آئے، اختلاف پیدا کر رہے، امت میں اختلاف پیدا کر رہے. حالانکہ یہ وہی لوگ ہیں جو چار اماموں کے بارے میں اگر پوچھا جائے، چار امام ہمارے ہیں، یہ بات ہمیں یاد رکھیں، چاروں امام ہمارے ہیں. اگر کہا جائے تو یہ چار مستق ہیں، چار ایسے کیوں بانٹ کے رکھ دیا آپ نے؟ کیوں نہ ایسا ہو کہ جو بھی صحیح باتیں ہیں سب مانیں؟ کیوں ہم ایسا سیگریگیشن کریں؟ نہیں، ہنفی کو نہیں ماننے کا، ہنفی کی بات نہیں ماننے کا، شافعی کی نہیں ماننے کا، کیوں نہیں؟ ہم کیوں نہ سب کی باتیں مانیں لیکن وہ باتیں جن کے پاس دلیل، جن کی دلیل قوی ہو. کیوں ایسا نہ ہو؟ کتنا اچھا ہوگا ایسا ہوگا، سب ایک نہیں ہوں گے، سب بول رہے آؤ ہمارے پلیٹ فارم پہ، آؤ سب بول رہے ایک پلیٹ فارم پہ، ایک ہو جاؤ، نیک ہو جاؤ، سب بول رہے نا، سب بول رہے ہیں ایک ہو جاؤ، نیک ہو جاؤ. لیکن ایک ہو جاؤ، ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جاؤ، کوئی آدمی ایک پلیٹ فارم پہ جمع نہیں ہونے کا، بہت ماریں گے لوگ اس کو. سب بول رہے ہیں لیکن سوال جب یہ پوچھا جاتا ہے کون سا پلیٹ فارم؟ ہمارا. کون جائے گا؟ کون جائے گا؟ وہ بولے نہیں ہم تمہارے پلیٹ فارم پہ نہیں آئیں گے، وہ بولے ہم تمہارے پلیٹ فارم پہ نہیں آئیں گے. لیکن ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو، سب بول رہے ہیں. ہم کیا بول رہے ہیں؟ ہم بول رہے تمہارا بھی نہیں، ہمارا بھی نہیں. اللہ اور اس کے رسول نے جو پلیٹ فارم دیا ہے کم سے کم اس پہ تو جمع ہو جاؤ، کتاب و سنت کے پلیٹ فارم پہ جمع ہو جاؤ. کیا پرابلم ہے؟ رے اختلاف پھیلا رہے ہیں، یہ دعوت غلط ہے. اتحاد امت میں ہوگا لیکن اتحاد شخصیات کی بنیاد پر نہیں ہو سکتا ہے، اتحاد جماعت کی بنیاد پر نہیں ہو سکتا ہے، اتحاد فرقوں کی بنیاد پر نہیں ہو سکتا ہے. لیکن کیونکہ ہر فرقے کی اختلافات ہیں، فلاں کے بزرگ کو یہ لوگ شیطان بولتے ہیں، فلاں کے بڑے عالم کو یہ لوگ گمراہ بولتے ہیں، تو اس طرح سے امت میں ایک دوسرے کے لوگوں کے بارے میں غلط غلط عقائد اور غلط غلط سٹینڈ ہے. لیکن اللہ اور اس کے رسول کو کون نہیں مانتا ہے؟ ہر مسلمان چاہے کسی بھی جماعت کا ہو، اللہ کو مانتا کہ نہیں مانتا؟ ایسی کوئی جماعت دیکھے کہ اسلام میں مسلمان جو اللہ کو نہیں مانتی؟ اللہ کے رسول کو سب مانتے ہیں، صحابہ کو مانتے ہیں. تو اللہ اس کے رسول اور صحابہ کا فہم اگر اس پر سب جمع ہو جائیں، ایک نہیں ہو سکتے، ہو سکتے. دیکھیے فقہی اختلافات کچھ چیزوں میں ہیں تو وہ قابل برداشت ہے، ایک دوسرے کی اصلاح کی کوشش کی جا سکتی ہے، لیکن اس کی بنیاد پر الگ سے جماعت ایک بنا لینا کہ ہم فلاں ہیں، ہم دوسروں کی نہیں مانتے، نہیں. ہم کہتے ہیں ہم سب کی مانتے ہیں، دلیل لاؤ، سب کی مانتے دلیل لاؤ، دلیل کے بغیر ہم اپنے کی بھی نہیں مانتے، ہے کہ نہیں؟ ایسا نہیں ہے، لیکن ہمارے دوسروں میں بہت بڑا فرق ہے. دوسروں کو کیا بولنا ہے؟ ہمارے دوسرے بھائیوں کا بولنا کیا ہے؟ بولتے ہمارا عالم بولے گا ہم چیک بھی نہیں کریں گے، آنکھ بند کر کے اس کے پیچھے جائیں گے، جھرنا میں لے جا تو جھرنا میں بھی جائیں گے. یہ جملہ میں نے سنا ہوں کہ زبان سے. ہمارے بڑے اگر ہم کو جہنم میں بھی لے جائیں ہم جائیں گے، پر ہم کو تمہاری بات نہیں سننے کا، کیا حال ہے؟ ہم بولتے ہم ہمارے کی بھی نہیں مانیں گے غلط بولے، اور تمہارے کی مانیں گے اگر صحیح بولے. اس سے زیادہ کیا ہم دل کھول کے بولے؟ آپ بتائیے، ہمارا غلط بولا تو نہیں مانتے، تمہارا صحیح بولا تو دعوے لیتے ہم لوگ، یہ ہمارا بولنا ہے. ایسا دوسرا کوئی بولتا ہے ان کی سننا نہیں، صحیح بھی بولے تو سننا نہیں، جانا ہی نہیں، کان بند کر کے جانا اور آنکھ بند کر کے آنا. تو ہمارے نزدیک ہم امت میں اختلاف نہیں چاہتے، اور کوئی میرے علم کی حد تک کوئی مسلمان میں نے آج تک نہیں دیکھا جو کہتا کہ امت میں بہت اختلاف ہونا چاہیے. آج آپ کو کوئی ملا؟ کوئی مسلمان نہیں چاہتا ہے، لیکن امت میں اختلاف ہے. آج آپ واپس سے زیرو سے شروع کر سکتے کیا ابھی؟ نہیں. اب اختلاف ہو چکا ہے، اب کیا کرنے کا؟ اب یہ کرنے کا کہ جو صحیح چیز ہے اس پہ آ جانے کا. مسلمان کے لیے سولوشن کیا ہے؟ کہ آج امت میں اتنی جماعتیں، اتنے ٹکڑے، اتنی باتیں، اتنا سب کچھ ہے، آج ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم آج خود اس منہج پر، اس پلیٹ فارم پہ آ جائیں جو اللہ اور اس کے رسول کا، صحابہ کا پلیٹ فارم ہے، اور دوسروں کو بھی اسی کی دعوت دیں. اس پہ سب جمع ہو سکتے ہیں، باقی کسی فلانا مولانا کے پیچھے چلو کوئی نہیں آئے گا، کچھ لوگ آئیں گے کچھ لوگ نہیں آئیں گے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات پہ چلو سب آئیں گے. تو کیوں نہ آج یہ دعوت چلائی جائے تاکہ امت میں اتحاد پیدا ہو جائے. لیکن جیسے ہی یہ دعوت کوئی دیتا دیکھو یہ فتنہ پھیلا رہا ہے, یہ اختلاف کر رہا. کیوں؟ پھر کیا اختلاف کر رہا؟ کس کی دعوت دے رہا؟ شیطان کی, ابلیس کی؟ کس کی دعوت دے رہا ہے؟ اللہ اس کے رسول کی دعوت دے رہا. فتنہ ہے کہ مسلمان کس کی دعوت دے گا؟ بتوں کی دعوت دے گا؟ کس کی دعوت دے گا؟ پیڑ پودوں کی دعوت دے گا؟ سورج چاند کی عبادت کی دعوت دے گا؟ کس کی دعوت دے گا؟ کس دین پہ چلنے کی دعوت دے گا مسلمان؟ ایک مسلمان اگر قرآن اور سنت کی دعوت دے اور کہا جائے یہ فتنہ پھیلا رہا ہے, یہ امت میں اختلاف پھیلا رہا, اس سے بڑھ کے جہالت کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر قرآن سنت کی ناقدری اور بے حرمتی کیا ہو سکتی ہے ایک آدمی جب ایسا کہنے لگے؟ تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ اختلاف واقع امت میں ہو چکا ہے. اب ایک کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اپنے گھر کا فارمولا نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فارمولا دیا اس کو اپنانا چاہیے. کیا فارمولا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. اختلاف کے دور میں آپ نے کیا کرنے کے لیے کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي, میرے بعد تم میں سے جو بھی جیے گا فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا, وہ بہت سا اختلاف دیکھے گا. یعنی آپ نے بتا دیا تھا میرے بعد کیا ہونے والا ہے, اختلاف ہونے والا ہے. اب کیا کرنا؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي, اس اختلاف کے دور میں کیا کرنا چاہیے؟ تو تمہارے لیے میری سنت کی اتباع لازم ہے. نمبر دو, وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ, اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء, مہدی ہدایت یافتہ, راشد جو صحیح نتیجے پہ پہنچے, ہدایت یافتہ خلفاء کی اتباع تمہارے لیے لازم ہے. تمسکوا بها, ہدایت یافتہ خلفاء کون ہیں؟ ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین, یہ چاروں ہیں. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا تھا کہ میرے بعد 30 سال تک خلافت نبوت کے منحج پر رہے گی. تو یہ 30 سال ٹوٹل مار کے صحابی نے بتایا تو کتنے ہوتے ہیں؟ ابوبکر صدیق, حضرت عمر, حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ, ان کے پورے سال آپ ٹوٹل کیجئے, ترمذی کی روایت میں موجود ہے, تو کتنے کل ملا کے سال ہوتے ہیں؟ 30 سال ہوتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ خلفاء راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں اور راشد ہیں, ان کی سنت کو اختیار کرو. تمسکوا بها, اس کو لازم تھامے رہو. وعضوا علیہا بالنواجذ, یہاں تک کہ اس کو اپنی داڑھ سے پکڑ کے رکھو. داڑھ سے پکڑنا کیا ہے؟ مضبوط پکڑو اس کو, داڑھ سے پکڑو. وإياكم محدثات الأمور, اور خبردار نئی نئی چیزوں سے بچتے رہو, دین میں نئی نئی باتوں سے بچتے رہو. فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة, اس لیے کہ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. نیا کچھ نکالو مت, جو سنت سے ثابت ہے وہی کرتے رہو, جو خلفاء راشدین سے ملتا ہے اسی کو تھامے رہو. تو اختلاف ہوگا, اختلاف کے دور میں کرنا کیا ہے تم نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین کی سنت کو لازم تھامنا ہے. ہماری آج دعوت کیا ہے؟ اور تھوڑی دیر پہلے آپ نے سنا تھا دوپہر صبح کی مجلس میں کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی, سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے. تو وہ ایک کون ہوں گے؟ ما انا علیہ و اصحابی, اس پر میں اور میرے صحابہ. ہماری دعوت یہی کہ قرآن و سنت اور فہم سلف امت, قرآن و سنت اور اس امت کے سلف کا فہم, جو پہلے کون ہے؟ سب سے پہلے صحابہ. جہاں آتے صحابہ نہیں کریں گے ایسا, صحابہ صحابی دیں گے تو تھوڑا سا ٹینشن آ جاتا. آپ نے 12 ربیع الاول کا جلوس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منائے, ارے وہ کیسا منائیں گے, اپنا ہی جلوس کیسا کریں گے پیدائش, ٹھیک ہے. بعد میں 30 سال تک خلفاء کا رہا دور, ایک کو بھی یاد نہیں آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن کیا, اور پھر وہ 1400 سال کے بعد یاد آ رہا. اتنی محبت, فجر پڑا گیا نہیں پڑا, کیا محبت تیری یار. دولہا بن کیا ہے, کیا کپڑے پریس کیا ہے, کتنی بار کیا؟ 2 بار. اچھا, گلاب پانی مار کے آیا ہوا ہے. تو آج کا دولہا ہے تو, کل کدھر جائے گا؟ پھر مہینہ بھر نماز گیا, ہفتہ بھر گیا, پھر جمعہ کو آئے گا سرما لگانے کے لیے. کیا ہے یہ دین ہے؟ صحابہ ہم سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے, ان کو دیکھ کے ہم کو چلنا ہے کہ انہوں نے نبی کا مرتبہ کیسے پہچانا, نبی کے بارے میں وہ کیا کرتے تھے. صحابہ کو دیکھ کے ہم کو چلنا ہے. تو اہل حدیث کا مقصد امت میں اختلاف پیدا کرنا نہیں ہے, لیکن اب اختلاف جب ہو گیا ہے تو اہل حدیث یہ نہیں بول رہے جو جدھر ہے ادھر ہی رہو, جو جدھر ہے ادھر ہی رہو, اہل حدیث ایسا نہیں بول سکتے. لوگ کیا چاہتے ہیں, ہم یہ کہیں بھائی تم جو کر رہے نا سب صحیح, تو صحیح تو بھی صحیح, تو بھی صحیح تو بھی صحیح, سب صحیح. اگر ایسا ہو تو آپ بتائیے کہ کوئی آدمی گھر میں ایک بچہ دوسرا بچہ تیسرا بچہ بیوی یہ وہ سب کو تم سب صحیح جو کرو, کانچ پھوڑنا ہے پھوڑ, سر توڑنا ہے توڑ, کچھ بھی کر, ایسا کر سکتے ہیں؟ صحیح کو صحیح غلط کو غلط بولنا پڑے گا کہ نہیں بولنا پڑے گا؟ کسی کو اچھا لگے کسی کو برا لگے گا, لیکن ہم اپنے دل سے صحیح غلط بول رہے ہیں. ہم بول رہے ہیں بھائی وہ صحیح جو کتاب و سنت سے صحیح, صحابہ کے منہج سے صحیح, وہ غلط جو کتاب و سنت سے غلط, صحابہ کے منہج سے غلط, جو ثابت ہو وہ غلط. لیکن کچھ لوگوں کو کیسا ہوتا ہے پھر اس سے تکلیف ہوتی ہے, اختلاف مت کرو جو جیسا کر رہا کرنے دو نا. تو ہم بھی کہیں گے ٹھیک ہے پھر اگر یہی اصول ہے تو ہم بھی جو کر رہے ہو ہم کو بھی کرنے دو نا, یعنی سب کو آزادی اور ہم کو نہیں. اگر ہم اگر کچھ کر رہے ہیں ہر طبقہ مسلمانوں میں سے, دیکھیے ایک جماعت کے لوگ دوسرے کو غلط بولتے ہیں نا, اس کے پیچھے مت پڑو وہ بولتے ہیں اس کے پیچھے مت پڑو, تو ہر جماعت ایک دوسرے کو غلط بول رہی ہے. ہم کسی کو غلط غلط بولتے نہیں ہیں, ہم بولتے بھائی اس کے حساب سے جو صحیح وہ صحیح, اس کے حساب سے جو غلط وہ غلط. اب کسی کو برا لگا تو ہمارا کیا مسئلہ کہ بولنا کہ نہیں بولنا ہے؟ قرآن سنت مٹ جائے گا اگر سب لوگ اپنے اپنے دین میں کچھ ہو جائے, اصل چیز بولنی پڑے گی. کسی کو برا لگے گا, برا نہیں لگنا چاہیے, اپنی اصلاح کرنا چاہیے. ایک آدمی جا رہا رستے سے, کوئی آدمی بولا چاچا آپ کے منہ پہ ادھر کالا لگے ہوا ہے, کیا کریں گے؟ مانیں گے چاچا اس کو کیوں بولا میرے بارے میں تنقید کرتا, یا جائیں گے آئینے میں دیکھیں ارے بہت اچھا ہو بتا بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ میں رشتے کے لیے جا رہا تھا بہت بہت شکریہ. تو کوئی آدمی اگر واقعی کوئی صحیح بات بتاتا ہے اور ہماری غلطی بتاتا ہے تو اسے ناراض ہونا چاہیے, خوش ہونا چاہیے, خوش ہونا چاہیے. لیکن آج عام طور سے کیا ہوتا ہے کہ کوئی تنقید کی جائے تو لوگ برا مانتے ہیں. ہاں اگر کوئی آدمی جھوٹ بولے دھوکہ دے تہمت لگائے غلط ہے, لیکن واقعی جو چیز غلط کو غلط بتائے برا نہیں ماننا چاہیے. مسلمان ایسا ہوتا ہے کہ اس کو کوئی یعنی تنقید اس کے اوپر کرے کرٹیسزم کرے اگر اس کے اوپر تو اس کو مان لیتا ہے اگر واقعی وہ صحیح ہے, ماننا چاہیے ماننا چاہیے. اگر ایک بچہ اسکول میں پڑھ رہا ہے ٹیچر نے غلط کو غلط دیا صحیح کو صحیح کیا, اگلے دن امپا ہے اس کے لڑنے کے لیے, میرے بچے کا غلط کیسا دیا تم, بولے غلط دے گا تو غلط ہی دیں گے نا اس کو, بولے نہیں میرا بچہ ہے معلوم ہے میں کون ہوں, میں کارپوریٹر ہوں سب صحیح دینے کا. ایسا کر سکتے ہیں؟ بولیں گے بھائی آپ اپنے گھر پہ پڑھاؤ, ہم صحیح کو صحیح بولیں گے غلط کو غلط بولیں گے. اور ایسا بچہ اگر سب صحیح دینے لگے ٹیچر تو جب وہ پورا کورس کر کے نکلیں گا اس کو کتنی معلومات کتنی اچھی رہیں گی, اس کو خود کو معلوم نہیں گا صحیح کیا غلط کیا, بولے سب صحیح کیونکہ میرے ٹیچر سب صحیح بولتے تھے, غلط صحیح کا فرق مٹ جائے گا بولنے والے چھوڑ دیں گے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو برا لگتا ہے لوگوں کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المتمسک بسنتی عند اختلاف امتی کالقابض علی الجمع, کہ میں امت میں جب اختلاف ہو جائے گا, میری امت کے جب ٹکڑے ہو جائیں گے اختلاف ہو جائے گا, اس وقت میری سنت کا اہتمام کرنے والا, میری سنت کی اتباع پر جمع رہنے والا ایسا ہوگا جیسے کوئی آدمی ہاتھ میں انگارہ تھامے ہوئے ہوتا ہے. یعنی مٹھائی نہیں ہے سنت کی اتباع, کوئی ایسی چیز نہیں ہے ارے سنت پہ چل اللہ اس پہ ہار پہ ناؤ, ایسا نہیں ہے. یہاں ہار نہیں ہے سنت پہ, یہاں مار ہے. اسی لیے کتنے لوگ ہیں آپ سوچئے کہ جو سنت پہ عمل کرتا ہے لوگوں نے اس کو قمیص پکڑ کے نماز سے گھسیٹ کے باہر کر دیا ہے مسجد کے باہر, ہے کہ نہیں؟ ایسے کتنے لوگ ہیں, کتنے لوگ ہیں جنہوں نے نماز پڑھی رفل دین کیا لوگوں نے ان کو مار پیٹ کی, بھیڑ جمع ہو گئی. پہلے جب وہ شراب پیتا تھا کبھی اس کے اطراف بھیڑ جمع نہیں ہوتی تھی, شراب پی کے پوری گلی میں گھومتا تھا جو برابر جھوم شراب کوئی روکتا نہیں تھا اس کو, لیکن جیسے اس نے رفل دین شروع کیا پوری مسجد والے نماز پڑھتا نہیں تھا کوئی اس کو پکڑا نہیں, لیکن نماز پڑھ رہا ہے رفل دین کر رہا ہے ساری بھیڑ جمع ہو گئی. آج کیوں ایسا ہے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کے پاس دلیل ہے اور جب وہ دلیل پیش کرے ہم کو نہیں دیکھنے کا دلیل, بس تم جو کر رہا ہو غلط ہے جو ہم غلط ہیں کہتے ہیں. یعنی آدمی اپنے آپ کو غلط ہوتا ہوا سمجھتا ہے دوسرے کی تبدیلی کی وجہ سے, وہ تو یہ ایسا کر رہا کا مطلب پھر ہم لوگ غلط, پھر ہماری نماز غلط. آدمی کو دل بڑا کرنا چاہیے اور اس کو اپنی عقل کے دروازے کھولنے چاہیے نئے علم کے لیے. اور یہ نیا علم وہ علم نہیں ہے جو نیا ہو, یہ پرانا علم ہے جو آج نیا ہو چکا ہے, کیونکہ لوگوں سے وہ علم آج نکل گیا. آج دیکھیے کتنے لوگ تھے, کتابیں کتنی ساری تھی, اس میں نہ کبھی حدیث آتی تھی مسائل میں, نہ کچھ آتا تھا. اب جب لوگوں میں دیکھا لوگ دلیل مانگ رہے ہیں, اب جا کے کئی حضرات کتابیں لکھنے لگے, اس میں بھی حدیثیں لکھنے لگے. تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ اہل حدیث نے جب بار بار دلیل دو دلیل دو دلیل دو اس طرح سے کیا, تو اب لوگوں کو مجبوراً بھائی ضعیف ہے لیکن دلیل ہے, کرنا پڑ رہا ہے, ہمارے پاس بھی دلیل ہے. اگر یہ نہیں ہوگا تو آپ بتائیے لوگوں کا لیول کیا ہو جائے گا. تو سنت پر چلنا خصوصاً بعد کے دور میں آسان چیز نہیں ہے, اس کی قیمت دینی پڑتی ہے, تکلیف ہوگی, لیکن آدمی کو چاہیے جمے رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا, میری امت میں جب اختلاف ہوگا تو اس وقت تکلیف کس کو ہوگی, وہ جو میری سنت پر جمع رہے گا. لیکن کامیاب کون ہوگا, کامیاب وہی ہوگا جو سنت پر جمع رہے. تکلیف الگ چیز ہے, ناکامی الگ چیز ہے, تکلیف الگ چیز ہے, ناکامی الگ چیز ہے. سنت پر چلنے میں تکلیف ہے, ناکامی نہیں. سنت کو چھوڑنے میں تکلیف سے بچ جاتا آدمی, لیکن ناکامی سے بچ سکتا نہیں, بچ سکتا. تو کیا چاہیے, ناکامی چاہیے کہ تکلیف چاہیے, آدمی کو چوائس ہے, فیل ہونے کا کہ تکلیف اٹھانے کا, چوائس ہے, اب آدمی خود چنے. اہل حدیث کے نزدیک حق بات کہنا ضروری ہے, اور لوگوں سے ڈر کے حق بات بولنے سے چپ نہیں رہ سکتے. ہاں زبردستی لوگوں میں جھگڑے لگانا اور خامخواہ کی ڈیرنگ بتانا بھی مناسب نہیں ہے, موقع دے کے حکمت سے پیار محبت سے لوگوں کو صحیح ڈھنگ سے سمجھانا یہ ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الا لا يمنعن رجلا هيبة الناس ان يقول بحق اذا علمه. خبردار, کسی آدمی کو لوگوں کا ڈر اس بات سے روک نہ دے کہ وہ جانتے ہوئے بھی حق بیان نہ کرے, جانتے ہوئے بھی حق چھپا لے یہ صحیح نہیں ہے. لوگوں سے ڈر کے حق بتا دینا چاہیے. ہاں نعرے نکالنا پروٹیسٹ کرنا یہ بھی اسلامی چیزیں نہیں ہیں, اس کو یاد رکھیے. پر آج مسلمانوں کو لوگ کام پہ لگا دیتے ہیں. کیسا, کوئی آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دیا, اب وہ کون سے ملک میں کہاں رہتا, اب ساری دنیا بھر میں مسلمان کیا کرتے ہیں, دکان جلا, یہ توڑ, بس سٹاپ توڑ, بسوں کو پتھرے مار, یہ ساری چیزیں اسلام میں نہیں ہیں. اب کس کی سزا کس کو دے رہے, اپنے گھر پہ جا کے توڑ پھوڑ کرو. اگر اتنا غصہ نکالنا ہے اپنے گھر پہ جاؤ, کوئی کرتا دوسرے اس نے کیا کچھ, اس نے بھی نہیں کیا تو دوسرے کو کیوں تکلیف, اس سے اسلام کا نام خراب ہوتا. پھر میڈیا میں آتا پورا, دیکھو مسلمان کیسے ہیں, توڑ پھوڑ کرنے والے ہیں. ایسا ہی اسلام, اسلام اچھا نہیں ہے. اچھا مسلمان میں کیا ہے, دو دن کا جوش رہتا اس کے بعد گوش, اس کے بعد بھول جاتے سب. کتنے لوگ یاد رکھتے ہیں, کتنے لوگ یاد رکھتے ہیں. تو دو دن کا جوش دکھانے سے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے, نہیں. واقعی ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر اسلام کے بارے میں, مسلمانوں کے بارے میں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, قرآن کے بارے میں کوئی بےہودہ باتیں کرتا ہے, ایک طرف تو قانونی کاروائی اس پہ کی جائے, دوسری طرف اتنا زیادہ علم پھیلایا جائے اور اس کا اتنا اچھا علمی رد کیا جائے کہ وہ کپڑے پہنے ہونے کے باوجود اپنے آپ کو کہیں چھپا لے, اس کو اتنا زیادہ کھول دیا جائے کہ دیکھو یہ اس کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے, یہ تو پیدل ہے ایک دم, اس نے ایسا جملہ بولا, اس کو تو انگلش بھی نہیں آتی, اس کی گرامر کی مسٹیکس اس کی کتاب میں, اس کی کتاب میں ہسٹوریکل پرابلمس ہیں, اس نے یہ جملہ کہا, اس کی جہالت کی دلیل ہے. وہ آدمی کتابیں بند کر کے بھاگ جائے. علمی اعتبار سے رد ایک آدمی کو جڑ سے اکھاڑنا ہے, طاقت سے کسی کو دبانے سے یہاں دب جاتا وہاں جا کے واپس شروع کر دیتا, اس کو یاد رکھیے. کسی آدمی کو اگر آپ کو بے جگہ کرنا ہے, علمی طور پر اس کو بے جگہ کر دیجئے, کہیں جگہ نہیں ملنے والی اس کو. اسلام کے بارے میں جو لوگ بھی غلط کہتے ہیں, توڑ پھوڑ والا طریقہ ہمارا نہیں, ہم ایسا نہیں کریں. ہاں ہم علمی اعتبار سے اتنا حق کو واضح کریں کہ کوئی آدمی بولتا ہے سورت میں اندھیرا ہے, بولتا کوئی آدمی, کوئی بولے گا اگر بس اسٹاپ پہ کھڑے ہو کے تو پبلک بولیں گے اس کو جمع کرو اندر پاگل خانے میں. کیوں اتنا واضح ہے یہ کہ یہ بیوقوف ہے, اس کو کیا معلوم ہے, یہ غلط بات بول رہا ہے. تو ہم نے چونکہ چھپا کے رکھا ہے ہمارے دین کو, اس لیے جو بھی آدمی آتا ہے بولنا شروع کرتا ہے پبلک اس کو لے کے چلی جاتی, کیوں, اس لیے کہ پروفیسر ہے وہ. ہمارا کام ہے کہ اسلام کو اتنا عام کیا جائے کہ اسلام کے بارے میں بولنے والے کو شرم آئے کہ میں کیا بول رہا ہوں, اسلام سب کے سامنے ہے, میں کچھ بھی بولوں گا پکڑ کے ماریں گے لوگ, میرے لوگ ماریں گے, ہمارا نام خراب ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس طرح سے یعنی ہم کو حق بولنا چاہیے لیکن صحیح ڈھنگ سے, غلط طریقے سے نہیں. تو کسی بھی آدمی کو حق بولنے سے کوئی گھبرانا نہیں چاہیے, حق بتائے وہ. اسی طرح سے بعد کے دور میں برائیاں جب عام ہوں گی تو ان لوگوں کو بہت بڑا اجر ملے گا جو ان برائیوں کے بارے میں لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ غلط ہے, ایسا مت کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ان من امتی قوما یعطون مثل اجور اولہم, اس امت میں, میری امت میں بعد میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے جن کو پہلوں کی طرح اجر ملے گا. اس حدیث کو یاد رکھیں, میری امت میں بعد میں کچھ ایسے لوگ آئیں گے جن کو پہلوں کی طرح ثواب ملے گا. کون ہے یہ لوگ؟ آپ نے فرمایا, ینکرون المنکر, وہ برائیوں کے اوپر انکار کریں گے, وہ بتائیں گے یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, یہ غلط ہے. اور آج اللہ کا احسان ہے, آپ دیکھیں اہل حدیث ہیں, اہل حدیث برابر کوئی بھی برائی مسلمانوں میں ہے بتاتے ہیں کہ یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, یہ بتانے والے نہیں رہیں گے, ساری غلط باتیں اسلام کا حصہ بن جائیں گے. جو بھی بدعات ہیں, خرافات ہیں, اس پہ آپ دیکھیں گے اہل حدیث کی طرف سے کوئی نہ کوئی کتاب موجود ہوگی, فوراً علماء کھڑے ہو جاتے ہیں بتانے کے لیے. یہ چھوڑ دیں اگر علماء, یہ چھوڑ دیں اگر اہل حدیث, آپ بتائیں پھر بتائے گا کون امت کو کیا صحیح کیا غلط ہے؟ کون بتائے گا؟ بتانا ضروری ہے. تو بعد کے دور میں برائیوں پر تنقید کرنے والوں کو اجر ملے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں بتایا بعد کے دور میں بتاؤ امت کیا غلط ہے, سب جیسا بولتے ہاں میں ہاں ملاؤ سب کے, ایسا کہا نہیں. اور جب کوئی آدمی برائی کو برائی کہے گا, مسلمانوں میں کچھ نہ کچھ اختلاف تو ہوگا, جو لوگ غلط ہیں ان کو برا لگے گا. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا, یحمل هذا العلم, یحمل هذا العلم من كل خلف عدوله, من كل خلف عدوله, کہ میری امت میں علم کو پہلی نسل سے ہمیشہ بعد والے نیک لوگ اخذ کریں گے. یعنی یہ علم مٹ نہیں جائے گا بلکہ ایک نسل سے دوسری نسل اس کو لیتی رہے گی. لیکن کیسے لوگ رہیں گے؟ یہ اعتبار کے لائق نیک دیندار متقی لوگ لیں گے. کیا کریں گے وہ؟ ینفون عنہ تحریف الغالین, دین میں غلو کرنے والے, دین میں اضافے کرنے والوں کے جو بگاڑ ہیں, دین میں اپنی طرف سے جن لوگوں نے ملاوٹیں کر دی ہیں, ان ملاوٹوں سے دین کو پاک کریں گے, ملاوٹوں سے دین کو پاک کریں گے. وانتحال المبطلین, اور دین میں جھوٹے جھوٹے دعوے کرنے والوں کے دعووں کو غلط ثابت کریں گے. وتأویل الجاہلین, اور جو ثابت شدہ چیزیں ہیں ان کا غلط مطلب بتانے والے, ان کی غلط تعویل کرنے والوں کی تعویلات کا انکار کر کے اس کو رد کریں گے. ایسے لوگ ہمیشہ اس امت میں رہیں گے. یہ اچھا ہے کہ برا ہے؟ اچھا ہے, تعریف میں کہا ہے. یعنی جو لوگ دین میں غلو کرتے ہیں اور اضافے کرتے ہیں, دین میں ایڈیشنز جو لوگ کرتے ہیں, ایڈیشن کو کیا کریں گے؟ سبسٹریکشن, اس ایڈیشن کا رد کریں گے. اسی طرح سے جو لوگ جھوٹے جھوٹے دعوے کرتے ہیں, ان دعووں کو کیا کریں گے؟ غلط ثابت کریں گے. اور امت ایسی بولی بالی ہے, کوئی بھی دعوی اگر اس کے پیچھے بھاگنا شروع کرتی. تھوڑے دن پہلے آیا تھا افریقہ کا کوئی شیخ شرف الدین, کیا ہے وہ, اتنا بچہ ہے, کھڑے ہو کے غلط غلط آیت پڑھ رہا اور مہدی کا دعویٰ کر رہا اور کیا کچھ نہیں بول رہا. ماں کے پیٹ سے قرآن حافظ پیدا ہوا. اب کتنے لوگ مانتے رہیں گے معلوم نہیں, مانتے گے کیا, گھبرا کے دیکھ رہے ہیں ایسا کہ میں غلط بول رہا ہوں آپ غلط بول رہے ہیں, ایسا ہو. تھوڑے دن پہلے, دو چار سال پہلے, ایک چھوٹا سا کلپنگ آیا تھا, ایک بچہ بڑی بھیڑ کے اندر ان وقت حکم نار اور کیا کچھ نہیں بول رہا, ان زلزلہ تساتی شیخنا بہن, یاد آ رہا ہوگا آپ لوگوں کو, چھوٹا سا بچہ ہے اور ان لوگوں کے بیچ میں کھڑے ہو کے بول رہا ہے. اور اس کے بارے میں کیا دعویٰ تھا؟ ماں کے پیٹ سے حافظ پیدا ہوا ہے. ماں کے پیٹ سے آپ, اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے, واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہاری ماں کے پیٹوں سے تم کو اس حال میں نکالا کہ تم کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا. اور اس کے بارے میں کیا دعویٰ ہے؟ ماں کے پیٹ سے حافظ پیدا ہوا، قرآن ہی تھا پورا اس کو. قرآن ماننا ہے کہ اس کو ماننا. اچھا علماء بیٹھے سعودی میں پورا دیکھے اس کا، انہوں نے 17 یا 13 غلطیاں نکالے اس کی تلاوت میں. وہ بڑے لوگ ہیں، عربی جاننے والے ہیں، بتائے دیکھو یہاں غلطی کیا، یہاں غلطی کیا، یہاں غلطی کیا، ایسا کیسا. یہ تو مطلب اللہ کی طرف سے حافظ ہے نا، تو اللہ کی طرف سے مسٹیک والا حافظ کیا اپنا قرآن چینج کرنے کا؟ تو ایسے جھوٹے جھوٹے دعوے، کوئی بھی کسی کو بھی کھڑا کر دے گا، دیکھو یہ مہدی ہے، یہ مہدی ہے. ابھی ایک اورنگ آباد میں کھڑا ہوا مہدی، کچھ نہ داڑھی نہ کچھ نہ کچھ، بولے میں مہدی ہوں. تو ایک صاحب نے اس سے پوچھا عربی آتی؟ کسی نے عربی نہیں آتی. کیسا مہدی ہے؟ انٹرنیشنل مہدی. تو ایسی غلط باتیں، دعوے رد کرنے والے ہونا چاہیے کہ نہیں، ورنہ ایک بھیڑ مسلمانوں کی کوئی بھی اٹھا کے لے جائے گا اپنے پیچھے. تو جھوٹے دعووں کا رد کریں گے اور اپنی طرف سے قرآن و حدیث کی آیتوں، قرآن کی آیتوں اور حدیثوں کا توڑ مروڑ کے میننگ کوئی بتائے گا تو ایسے لوگ ہمیشہ رہیں گے جو ان کو پکڑیں گے، بتائیں گے یہ صحیح نہیں، یہ صحیح، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قیامت تک کے لیے بتایا، امام البیہقی نے اس کو اپنی سنن میں ذکر کیا ہے. تو ایسا کرنا ضروری ہے، چاہے کسی کو اچھا لگے چاہے کسی کو برا لگے. دوا خانے میں کوئی آدمی گیا، ڈاکٹر اس کو بتایا آپ کو بیماری ہے، بولے آپ نے تو میرا دل توڑ دیا. کیا وہ ناپ پہلوان ہے؟ بولو. واقعی اگر کسی میں خرابی ہے، کوئی کمی ہے، کوئی تکلیف اس کو ہے، ڈاکٹر کا کام ہے بتانا اس کو. اس کو نہیں تو کم سے کم رشتے دار کو بتانا ہو تو اس کا علاج ہونا چاہیے. یا بولے بہت بھاری، بہت اچھے نکل جاؤ گا، کیا کرے گا؟ ایسا کریں، غلط غلط بولنا پڑے گا، اس کو برا لگے اچھا لگے. لوگوں کا دل دکھانا ان کو سدھارنے کے لیے ضروری ہے. یعنی اگر کسی کو سدھارنے سے کتنے بھی اچھے طریقے سے پتا اس کا دل دکھتا ہے تو دکھنے دو، لیکن وہ سدھرے گا. کوئی آدمی گڑے میں جا رہا، اس کو بولے جاؤ جاؤ گڑے میں جاؤ، بعد میں گرنے کے بعد آیا بولے تم کیوں بولے میرے کو جاؤ؟ بولے آپ کا دل دکھے گا، مت جاؤ. بولے ارے دل نے پوری ہڈی ٹوٹی نا میری، بہت ٹکرا. غلط پہ تنقید کرنا ضروری ہے، کسی کو پہلے مرحلے میں برا لگے گا. دیکھیے بہت سارے لوگوں کو بڑے بزرگ جو بولتے ہیں ایسا مت کرو ویسا مت کرو سن لیتے ہو. بعض اوقات بچے جو ہوتے ہیں شرارتی ہوتے ہیں، ماں باپ بھلائی کر کے اسکول کو بھیجتے، پڑھاتے لکھاتے، اچھا بناتے، بعد میں بچے کیا ہوتے ہیں، بہت شرارتی تھا میں، بہت ڈینجر تھا بچپن میں، ماں باپ کا بہت بڑا احسان ہے میرے کو مار پیٹ کے سیدھا کرے، پڑھائے لکھائے میرے کو اچھا بنائے. اگر وہ لوگ دھیان نہیں دیتے تو وہ بگڑ جاتا، بولتے کہ نہیں بولتے. تو ایک وقت میں ایک چیز اچھی نہیں لگتی، لیکن بعد میں سمجھ میں آتا واقعی وہ اچھا ہے. تو قیامت کے دن سمجھ میں آئے گا واقعی جو تنقید کرتے تھے وہ صحیح تھے، اس لیے کہ اگر تنقید نہیں کرتے ہم کو صحیح غلط معلوم نہیں پڑتا. نمبر 8،